صلى عليه وسلم الله رب محمد إن صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بڑا فضل و احسان و کرم ہے, اللہ کا احسان و کرم ہے. تقویٰ مسجد نیدرلینڈ امسٹرڈم میں حاجی نصیر کمار ہمارے میزبان نے ہمیں بلایا. اللہ کا احسان و کرم ہے 13 اکتوبر 2016 کو یہاں تقویٰ مسجد میں حاضر ہوئے. آج ہی صبح ہوائی جہاز سے الحمدللہ انہوں نے بلایا. کیلم سے آئے, 8 گھنٹے سفر کیا. بریلی شریف سے کار سے نکلے, کار سے 6-7 گھنٹے لگے. الحمدللہ رب العالمین, تھکن محسوس ہو رہی تھی لیکن یہ درود شریف کی برکت ہے, آپ حضرات کی برکت ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, سرکار کے ذکر کی برکت ہے کہ ساری تھکن دور ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان و کرم ہے کہ آج الحمدللہ جو لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں وہ سب جنتی ہیں. جو بھی مسجد میں ٹائم دیتے ہیں وہ جنت میں ایک ٹائم دیتے ہیں. جو جنتی ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور وقت دیتا ہے قائم دیتا ہے. جب زبان ہوتی ہے تو زبان ذکر رسول میں تر ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین, اور درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس پر جاری ہوتا ہے. عالم اسلام میں منانی جاتا ہے اور کہتا ہے جہاں رضا کا غلام ہوگا درود و سلام ہوگا, جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا. ماشاءاللہ, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر منانے گیا, ان سے پوچھا اے جد کریم, اعلیٰ حضرت, اے میرے دادا جان, اے میری جان, اے اعلیٰ حضرت, اہل سنت کی پرک و پہچان, اے امام احمد رضا خان, آپ کا کیا فرمان ہے, منانی کیا کام کرے؟ آپ نے فرمایا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ کرو. الحمدللہ رب العالمین, ہم نے کیا, ذکر مصطفیٰ کرو, جو میں نے کیا وہ تم کرو, تمہارا خود میرا خون تمہاری رگوں میں منانی بہتا ہے, تجھے میں یہ کہتا ہوں وہ کام کر, تجھے فکر نہیں ہوگی تو ذکر کرے گا, جو بھی ذکر کرے گا اسے فکر نہیں. یہ نہیں ہے, یہ کوئی خاص منانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ فکر نہیں کرتا, جو فکر کرتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا ہے. فکر مت کرو, فکر سے بیماری ہوگی, اور ذکر کرو تو بیماری دور ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم فرمایا کہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں ایسے دوست احباب ملے کہ انہوں نے بستر لگایا, گھر سجایا, شادی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین پر فضل و کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے, اور اس مسجد کو جو آباد کرتے ہیں انہیں آباد فرمائے, جو جامع نوریہ رضویہ کو آباد کرتے ہیں ان پر فضل و کرم فرمائے. اللہ کا احسان و کرم ہے, میں آتا ہوں جب بھی میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے دوست احباب مجھے چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, بہت سے دوست ہیں, میں سب کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں, سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کرم فرمایا اور فرمایا المرء ما من احبا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے محبت کا درس دیا ہے, اور وہ بھی درس عشق مصطفیٰ دیا ہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت، عشق و محبت اعلی حضرت۔ تو یہ دنیا کہتی ہے اعلی حضرت کو، امام عشق و محبت اعلی حضرت نے کیا در دیا ہے، کیا مسلک چلایا ہے، کیا مشن چلایا، کیا تعلیم ہے؟ اعلی حضرت نے کچھ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے حضور کے لیے کیا، حضور کی محبت کے لیے کہا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نامِ رضا روڑوں درود، ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام کرتا ہے دنیا کا تو دنیا بنتی ہے، لیکن اعلی حضرت نے وہ کام بتایا کہ دنیا بھی بنے گی اور دین بھی بنے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی لیے دعا کری جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور قبر کے اور عذاب قبر سے، عذاب نار سے ہمیں بچا لے۔ تو دنیا کو بھی اچھا کرو اور آخرت کو بھی اچھا کرو۔ اعلیٰ حضرت بتا دیا ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تو دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور سرکار کا فرمان عالی شان ہے، حدیث میں فرمایا ہے، المرء ما من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ میں دنیا میں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت، آل رسول کی امانت، موجزہ من موجزات سید المرسلین، شیخ الاسلام المسلمین، امیر المومنین فی الحدیث، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام آپ نے لکھا ہے، جو نعتیں لکھی ہیں، اگر کچھ حصہ کسی کو یاد ہو جائے اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے، تو کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی کہ اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت۔ اور میں تو سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کچھ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے اشارہ کرا کہ میرے جد کریم سرکار کی بارگاہ میں ایسا لکھ دیں، احمد رضا نے لکھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کچھ نہیں لکھا، انہوں نے تو رضا مصطفیٰ، ان کا نام ہی رضا، احمد رضا، کس کی رضا؟ کسی وزیر امیر کی رضا نہیں، احمد کی رضا ہے۔ رضا کس کی؟ احمد کی رضا۔ اور سرکار کی رضا چاہنے کے لیے آپ آئے، اور جو بھی رضا والا ہے وہ سب جنت میں جائے گا، کیوں کہ وہ رضا والا بریلی کے رضا والا نہیں، مصطفیٰ رضا، مدینہ کے رضا، مدینہ کی رضا چاہتا ہے، اور جو سرکار کی رضا چاہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار کی رضا چاہو، نماز پڑھی اللہ خوش ہو جائے، روزہ رکھا اللہ خوش ہو جائے، لیکن اللہ کا بڑا معاملہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ خوش ہو جائے، سرکار خوش ہو جائے، مدینے والا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، رضائے محمد۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ بہرحال اعلیٰ حضرت کا یہ تخلص ہے رضا، اور اس کو اتنا اچھے طریقے سے استعمال کرا ہے کہ خدا کی رضا چاہتی ہیں دو عالم، یعنی کہ یہاں پر بھی رضا ہے۔ دیکھیے کیسا مزہ ہے، ماشاء اللہ کیسا مزہ ہے، جب سے سنیوں کو احمد رضا مل گیا ہے، ہم کو زمانے میں مزہ مل گیا۔ ہاں یہ کیسا رضا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، تو یہاں پہ بھی رضا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو خدا کی طرف اگر دیکھو تو احمد رضا کہتا یہ ہے کہ دنیا خدا کو چاہ رہی ہے کہ خدا کی رضا مل جائے, اور خدا کی رضا کیا ہے کہ مصطفیٰ کی رضا مل جائے. تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ کو بھی پیار کرو اور اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرو. یہ ہے اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے یوسف تنگالی صاحب بھی تشریف فرما, بہت کرم فرماتے ہیں, اور آپ نے جامع نوریہ رضویہ کی ویب سائٹ بنائی ہے, اور اس پر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے میں انہیں سینڈ کرتا ہوں تو ماشاء اللہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا درد رکھتے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسوں پر فضل و کرم فرمائے, ان کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے سب کو خوش رکھے, اس مسجد کو بھی, اور اس کو مسجد دیکھیے مسجد بنائی ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے, تو آپ کو ایک سینٹر مل گیا, ایک جگہ مل گئی کہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. تو مسجد کا ایک جو ہے ضرورت ہے, مسجد اتنی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں, اگر مسجد نہ ہو, کوئی بلانے والا ہو نہیں, کوئی کرنے والا ہو نہیں, کوئی سننے والا ہو نہیں, تو پھر کون کیا کرے گا. تو اس لیے ضرورت ہے مسجد کو بنانا سجانا. تو صرف مسجد کو بنانا نہیں بلکہ مسجد میں آنا بھی ضروری ہے. ہاں یہ تھوڑی کہ مسجد بنا رہی, اور علماء کی زیارت کرو, علماء کا دیکھنا بھی ثواب ہے, سبحان اللہ, اور اپنے بزرگوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے, والدین کو دیکھو پیار سے ثواب ہے, قرآن شریف کو دیکھو پیار سے ثواب ہے, علماء کو دیکھو, وجہ علماء کو, علماء کے چہروں کو دیکھو اور دیکھ کر کے خوش ہو کہ جب دیکھو کہ جب سرکار کا حسن کیسا ہوگا, اللہ کا بڑا فضل کرم, جب علماء اکرام اتنے خوبصورت ہیں. میرا بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں اتنا خوبصورت, تو لوگ کہتے ہیں بریلی والا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو مدینے کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت, تو سرکار کے غلام اتنے. تو علماء کو پیار سے دیکھنا چاہیے, تو جب تک دیکھو پیار سے ثواب ملے گا. صرف ثواب کماؤ, ثواب کماؤ, ثواب کماؤ, دنیا کماؤ نہیں, دنیا میں نہیں رہنا ہے, آخرت میں جانا ہے, ثواب کمانا ہے. یہ ثواب ہی کام آئے گا کہ اتنی دیر ہم فلاں عالم کے ساتھ بیٹھے, فلاں کی بات سنی, اور بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. تو اعلیٰ حضرت سے تو آپ کے اشعار یاد کریں, اعلیٰ حضرت کے اشعار جب یاد کریں گے اور سمجھ کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. اعلیٰ حضرت نے محبت کی بات کری ہے, اعلیٰ حضرت نے صرف محبت کی بات کری ہے ہمیشہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, سبحان اللہ, کیا بات ہے, میں نے کیا بتا رہے ہیں, کیا بات ہے, ماشاء اللہ, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ, زہرا ہے کلی, حضرت فاطمہ کا بھی ذکر کر دیا اور حضرت حسین اور حسن ان کے پھول ہیں, تو پھول بتایا سرکار. تو یہ محبت کی باتیں ہیں, تو محبت کی باتوں کو یاد کرو اور محبت میں رہو. جو لوگ محبت میں رہتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں, جلو نہیں, حسد مت کرو, ایک درست سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سرکار دوام صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, تبسم کافی وجہ عقیق کا صدقتن, اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دو, یہ بھی ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ, تو اپنے بھائی کو, مطلب یہ نہیں کہ جیب میں سے پیسے نکال کر دے رہے ہیں تو وہ صدقہ, نہ نہ نہ, صرف اپنے بھائی کو دیکھو اور مسکراؤ, صدقہ ہے. تو یہ جلن حسد سے دور کرتی ہے سنت. یہ جو اسلام مذہب ہے یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ جلے نہیں, حسد نہیں کریں, صرف محبت کریں. سبحان اللہ, امن کا, سکون کا, چین کا, محبت کا, پریم کا جو سندیش دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے. محبت پر قائم رہو, اور وہ محبت, اصل محبت کون سی ہے, وہ کون سا عشق ہے, وہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم. جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا وہ اتنے ہی بڑا جنتی ہوگا, اور جہنم کی طرف اگر دیکھ لے گا تو جہنم بھی کہے گی میں بھائی سرد ہوئی جا رہی ہوں تو بھائی اس کی اتنی گرمی ہے. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. کس سے کہا؟ یہ نہیں کہا اے علم تیرے صدقے, یہ نہیں کہا اے دولت تیرے صدقے, یہ نہیں کہا اے خلیفہ تیرے صدقے, یہ نہیں کہا اے مرید تیرے صدقے, یہ نہیں کہا اے اولاد تیرے صدقے, اے فضل تیرے صدقے, اے عمارت تیرے صدقے, اے دولت و عزت تیرے صدقے. نہیں, اعلیٰ حضرت جو فیصلہ دیا تو کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اگر عشق رسول ہے تو آسانی سے بڑے سستے میں آپ چھوٹ گئے, جلنے سے چھوٹ گئے. الحمدللہ, تو عشق کی آگ لگائیے, عشق کی بات کریے, عشق میں رہیے, نماز پڑھیے تو محبت رسول میں پڑھیے کہ حضور نے پڑھی, اللہ کا ذکر کریے, رسول کا ذکر کریے. اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت پر فضل و کرم فرمائے. ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. سلام تکبیر اللہ, نعرہ رسالت اللہ, نعرہ رسالت صلاۃ وسلام پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول.